إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عزيزي المسلمان kardeşler bugün sizinle paylaşmak istediğim danışmak istediğim mesele İslam dini hakkında olacaktır. Bir çox insanlar İslam dinini bildiğini, İslam dinini yaşadığını, İslam dinine girip Müslüman olduğunu iddia edir, etmiştir. Ve bugün günümüzde de var. Lakin iddia hala hiç de hakikat demek değildir. Lakin iddia hiç de iddia olunan şeyin baş vermesinin reallaşması değildir. Her bir iddianın təsdiqi lazımdır. Əməli surətdə, əyanı surətdə təsdiqi lazımdır. İslam iddiası da həmçinin. İslam iddiası o zaman gerçək olur ki, o iddianı eləyən şəxs İslamın nə olduğunu bilir və necə müsəlman olduğunu bilir və bunu yaşayır. Bu zaman olur. Və biz İslamı Quran və sünnətdən öyrənmişik. Ən azından belə zənn edirik. Və bizə İslamı çatdıran şəxs Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bizə İslamı çatdıran odur. İslamı çatdıran, İslamı özü yaşayan odur. Və Allah Azze ve Celle yalnız onu bu ümmət üçün peyğəmbər seçmişdir. Yalnız onu sözü hüccət olan birisi seçmişdir. Yalnız onu hər kəsdən sevməyə bizə vacib etmişdir. Və Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Quran-ı Kerimdə əmr olunmuşdur ki, İbrahimin millətinə tabi olsun. Fəttəbi'u millətə İbrahimə hənifə və mə kənə minəl müşrikin. İbrahimin hənif millətinə tabi olun. O müşriklərdən deyildir. Allah Azəbə Cəllə Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmə xitabən buyurur ki, Yə əyyuhən nəbiyyü, innə ərsəlnəkə şahidən və mübəşkirən və nəzirə. Və dəyəyən iləllahi bi idnihi və siracən munira. Ey Allah'ın nəbisi, biz səni şahid, müjdələyən və qorxudan olaraq göndərmişik. Və Allah'ın izni ilə ona dəvət edən və nur saçan bir sıraq olaraq göndərmişik. Və həmin o dəvətçi, həmin o nəbi, həmin o cənnətlə müjdələyib cəhənnəmə qorxudan şəxs İbrahimin millətinə tabi olmaqla mükəlləf idi. Və İbrahimin milləti nə idi? İlk başta İbrahimi tanımaq lazımdır, aleyhissalatü və səlamə. Allah Azəbə Cəllə İbrahim haqqında bizə, aleyhissalam haqqında Quran-ı Kerimdə bir çox sayıda da məlumat vermişdir. Ki, biz Quran oxusaydıq, o məlumatdan xəbərimiz olardı. Və Allah Azəbə Cəllə İbrahim aleyhissalam haqqında bir çox ayələr zikrilir. Birində buyurur ki, Mə kənə İbrahimu yəhudiyyən və lə nəsraniyyən, və ləkin kənə hənifən muslim və mə kənə minəl müşrikin. İbrahim nə Yahudi nə də Nəsrani deyildi. Lakin hənif bir müsəlman idi. Hənif birisi idi və o müşriklərdən deyildi. Və bu İbrahim əleyhissalamın millətini, İbrahim əleyhissalamın dinini ortaya qoyan bir həqiqətdir. Və Allah Azze və Cəllə onun şəxsində bizə İslamı öyrətmişdir. Onun şəxsində bizə Allahın dininə tabi olmaq öyrətmişdir. Onun şəxsində bizə qulluğun simvolunu göstərmişdir. Və Yəni yalnız Allah'a qul olmağın simvolunu göstərmişdir. İslam nə anlama gəldiyini bilmək istəyiriksə İbrahim əleyhissalamın hadisələrinə baxacağıq Qurani-Kərimdə. İlk başda İslam kəlməsinin nə anlama gəldiyini bilir. İslam kəlməsi ərəbcədə əsləmə feili var, təslim olmaq deməkdir. Onun məsdəridir. Yəni təslim olmaq deməkdir. Özünü təslim etmək deməkdir. Və Müslimdə əsləmə feilinin ismi failidir. Yəni ki, təslim olmaq feilini icra edən şəxsin adına Müslim deyirlər. Necə ki, məsələn, məşə feili var, yerimək. Yerimək feilini icra edən şəxsin məşi deyirlər, yəni yeriyir. Əkələ feili var, yemək. Əkil, yemək yiyəndir. Yəni o feili icra edən şəxsə əkil deyirlər. Eləcə də əsləmə feilini də icra edən şəxsə Müslim deyirlər. Yəni ki, bu adam Allah Azə və Cəlləyə təslim olmuşdur. Ona görə ona müslim deyirlər. Əlləzi əsləmə, hansı şəxs təslim olur. Və Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ İbrahimin millətindən özünə qarşı səfih olandan başqa kimi çevirər? Biz onu dünyada seçmişdik, üstün qılmışdık və o ahirətləri salih olanlardan idi. Və ayət burada bitir, növbəti ayət gəlir. İz qala lehu rabbuhu əslim. Nə zaman İbrahim əleyhissalam bu halda oldu? Nəyə görə bu halda oldu? Nəyə görə və üstün vəsifləri qazandı? İz qala lehu rabbuhu əslim. Bir zaman Rəbb ona dedi ki, təslim ol. Müsəlman ol, müslim ol. Əslim təslim ol deməkdir, əmr edir Allah Azə və Cəllə. Və burada bu əmrin cavabında qulluğun simbolu özünü göstərir. Qulluğun rəmzi özünü göstərir ki, nə dedi? Qali əsləmtü li rabbil aləmin. Dedi, aləmin Rabbinə təslim oldum. Demədi ki, necə təslim olun? Demədi ki, İslam nədir? Demədi ki, nə zamandan bəri müsəlman olacağım? Müsəlman olmaq nəyə gərəkdir? Necə olmalıyam? Heç nə demədi. Qali Rabbuhu əslim, qali əsləmtü li rabbil aləmin. Həmən təslim olun. Çünki bizim qul olaraq seçimimiz yoxdur. Qulun tək seçimi öz əfəndisinə qeyd şərtsiz təslim olmaqdır. Əgər biz Allahın quluyuqsa, bizim Rəbbimizlə nə deyirsə, qeyd şərtsiz təslim oluruq. Əmir gəlməmişdən əvvəl nə deyirik? Səmi'nə və ətəan. Eşidib və itaat etdik. Və İbrahim əleyhissalam bizə bunu göstərir. Və Allah Azəbə Cəllə bizə nəql edir ki, İbrahim əleyhissalam belə oldu və burada artıq imtihan başlayır. Qul əsləmtü dediyi zaman imtihan başlayır. Əgər əsləmtü dedikdən sonra imtihan olunmayacağını zənn edirsənsə, İslamın qoxusu sənin burnuna dəyməyib. Bundan əmin ola bilərsən. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Ankebut surəsində buyurur: Əlif ləm mim əhəsibən-nəsu ən yutraku ən yəqulu əmənnə və hum lə yuftanun. İnsanlar elə hesab edirlər ki, iman etdik dedikdən sonra tərk olunacaq, vallahi imtihan olunmayacaqlar. Və ləqəd fətənnəlləzîne min qablihim. Heç şübhəsiz ki, onlardan əvvəlkilər imtihan etmişik. Fələ ya'ləmənəllahu ləzinə sadəqü vələ ya'ləmənəl kəzibin. Allah sadiq olanlarla yalancılar ortaya çıxarsın deyə. Yəni, əmənlə dedikdən sonra, əsləmlə dedikdən sonra imtihan başlayır. O imtihandan çıxanlar, sadiq olanları da var, kəzib, yalancı olanları da var. Və Allah Azəbə Cəllə İbrahim ə.səlamın şəxsində bizlərə bunu göstərir. Göstərir ki, baxın, qul belə olar. Ona görə də bu nümunəvi qula, nümunə olan, qulluğun rəmzi olan insana özümüzə, onu özümüzə rəhbər götürür. Onun milləsinə, onun əqidəsinə, onun dininə tabe olun deməkdir. Və Allah Azəbə Cəllə xəbər verir ki, İbrahim əleyhissalama ilk dönəmini göstərir. İlk dönəmdə xəbər verir ki, nə zaman ki, onların bütlərini sındırır İbrahim əleyhissalam, deyirlər, qalu mən fəalə hədə bihə əlihətənə bisu. Dedilər, kim bizim ilahlarına qarşı belə pis əməldə bulunur? Cavab nə olur? Qalu, səmi'nə fətəyi yuqalu ləhu İbrahim. Deyir, biz fətə ərədədə, yəni buğu yeri yeni tərləmiş, yeni yetməyə deyirlər. Daha 15-16 yaşı olmamış yeni yetmək üçün İbrahim ə.sələm bir ölkəyə qarşı baş qaldırmışdır. Bir məmləkətə qarşı baş qalmışdır. O məmləkətin ki, yəni bütün əhalisi şirk və küfr üzərində ittifaq eləmişdilər. İcma eləmişdilər şirk və küfr üzərində. Hələ bu yeri yeni tərləmiş, yeni yetmək ikən ona baş qaldırmışdı. Və həmin o qissəyə, dediyim bu qissəyə baxsanız, İbrahim əleyhissalamla qövmün arasında bir diskusiya gedir. Qalu qala. Qalu qala. Qövmünü deyir, İbrahim əleyhissalam deyir. Bu danışmaqdır. Danışmanın sonunda İbrahim əleyhissalamın qövmü hökm verir. Qalu harriquhu. Deyirlər ki, onu yandırın. Artıq hökm verdilər. Hökm məqamına gələndə İbrahim əleyhissalam susur. Qulna. Allah Subhanahu deyir ki, biz dedik. Müşriklər hökmünü verdilər, Allah hökmünü verdi. Onlar dedilər, yandırın. Rəbbimiz dedi ki, qulna ya naru kuni bardan və salamun ala İbrahim. Dedi ki, ey od, İbrahim üçün sənə və salamat oldu. Müqəddərat gələndə, hökm gələndə aləmə Rəbbi öz qul haqqında hökmünü verəcəkdir. Və əsl onu yarımsız buraxmayacaqdır. İbrahim əleyhissalam ilk imtihanı burada başlayırdı. Bu imtihandan uzaq çıxdı. Sonra Nəmrud kafiri ilə olan diskursiyası məlumdur. Onu necə orada, yəni üzü qara çıxardır, belə deyək, onun danışmasında. O da məlumdur. Sonra İbrahim əleyhissalamın şəxsi həyatında imtihan başlayır. İllər uzunu, övradı olmur. Və yaşlı dönəmində ona Allah subhanət hala bir oğlan övradı bəxş eləyir. Və Allah subhanət hala ki, biz ona həlim bir övrad verdik. Və sonra buyurur ki, fələmmə bələğə məhu səyə. Nə zaman ki, artıq onunla bərabər iş görədək gəldi çatdı, nə olur? İbrahim əleyhissalam deyir ki, qalə ya buney. Buney oğulcuq, yəni kiçik, əzizləmə mənasında işlənən bir ifadədir ərəbdə də. Yəni insan sevdiyi övladına, o sevgi ilə bir xitabdır, buney. Qalə ya buney. İnni əra fil mənəmi ənni əzbəxuk. Dedi ki, mən yuxumda görmüşəm ki, səni kəsirəm. Fandur mənə də tara. Bax gör, nə görürsən, nə deyirsən. Yəni, bilirsiniz ki, peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Yəni, Allah subhanət hala buna əmr eləyib ki, öz oğlunu kəs. Ən sevimli vaxtında öz oğlunu kəs. Və Allah subhanət hala burada qulunu imtihan eləyir. Niyəsən ki, İbrahim əsələm demişdi, əsləmtu. Təslim oldum demişdi, müsəlman oldum demişdi. O sözün gərəyi imtihan olunursa. Və imtihan da, bax görürsünüz, hər şeydən olur. Kafir qövmə qarşı baş qaldırmaq var, kafir tağuta qarşı, hökmlərə qarşı baş qaldırmaq var, öz xanımı ilə imtihan olunmaq var, öz övrətdən imtihan olunmaq var. O cür həsrətdən sonra ona asalı övrət verdi, sonra dedi ki, onu kəsəcəksən. Və ata oğluna Allahın hökmünü xəbər verir, oğlu deyir, qaləyə əbəti. İf'əl mə tuhmar. Dedi ki, atacığım, atacan, əmr olunduğun şey yerinə yetir. Sətəcidunu inşallah mənə sabirin. Sən inşallah mənə səbir edən olacaq görəksən. Bax, bu İslamdır. Allah-u Teala bizə bunu göstərir ki, İslam bu deməkdir. Yəni, əsləmə olanda, əsləmtu olanda bunlar baş verir. Fələmmə əsləmə və təlləhu lilcəbin. Bax, kəlmə gəldi. Nə zaman ki, o ikisi deyir, təslim oldular və oğlunu ücüsdə yerə yıxdı, kəsməyə ücüsdə yerə yıxdı. Qulluq məqamı burada olsa gəlb gözünü göstərir. Rəbbinə həqiqi qul olan insan belə eləyir. Öz oğlunun başını kəsmək belə olsa, heç düşünmədən əcəba ertəliyimmi, əcəba qurban kəsimmi, əcəba filan şey eləyimmi, məsləhət məhvət eləyim, nə deyərlər ki, İbrahim öz oğlunun başını kəsir, bunlar vəhşilər, bunlar qanıkəndilər və s. Heç bir şey düşünmədi, heç bir şey düşünmə yoxdur. Çünki İbrahim əleyhissalam əsləmtu demişdi. Rəbbi demişdi, müsəlman ol, demişdi, mən təslim oldum, mən müsəlman oldum. O sözünün gərəyi Rəbbinin verdiyi hər əmrin qarşısında göz qırpmadan həmən əsləmdir deyil. İslam bu deməkdir. Biz bu İslamın nə olduğunu anlasaq, bu halda olmarıq. Və Allah subhanət hala xəbər verir ki, əsləmə, o ikisidir, təslim olar və təlləhu lilcəbin, ücüs də yerə yıxdı və nədeynəhu əyyə İbrahim. Ona biz nida etdik, ey İbrahim, qad saddaqda rüyə, sən gördüyün yuxunu təsdiqlədin deyil. Və məlum oldu ki, bu bir imtihan idi. Yəni, burada diqqət çəkməli olduğum məqamlardan biri nədir? Aləmlərin Rabbinin əmri var və aləmlərin Rabbinin əmrinə onun qullarının verdiyi cavab var. İndi siz, mən sizə Quran kəndən başqa bir qissəni danışıram. Orada da bir nəbi var, orada da bir Allahın rəsulu var və Allah rəsuluna verilmiş bir əmr var. Allah subhanət hala xəbər verir ki, Musa ə.sələm nə dedi öz qövmənə? İnna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah sizə hər hansı bir inəyi kəsməyə əmr eləyir. Qövmün cavabı nə oldu? zarafat mı eləyirsən, nə rəngdə olsun. Hər ikisi də Allahın əmri var. Bu qissə ilə, bu qissəyə baxanda aydın olur ki, aləmlərin, Rabbinin verdiyi əmrlərin müqabilində inəyin nə rəngdə olduğunu soruşan, zarafat eləyirsən deyə soruşan, imamımız belədir, imamlardan soruşaq, alimlərimizdən soruşaq, əfəndilərimiz nələr deyirlər deyən insan yəhudidir, yəhudi kimi kafirdir. Amma Allahın əmri gəldikdən sonra əsləmtü deyən, səmiyyə və ata deyən insan nədir? Müsəlmandır, muslimdir. Bu adam əsləmtü sözünü gələni yerinə yetirir. O insan haqqı ilə şəhadətin haqqını vermişdir. Ki, sən dedin ki, əşhədu ən lə iləhə illallah. Sən şahid deyirsən ki, ey aləmlərin Rabbim, mən şahid deyirəm ki, sən mənim Rabbim, mən sənin qulunam. Sən mənim haqq ilahım sənsən, mən sənə tabi. İlah itaat olunan deməkdir, ilah ibadat olunan deməkdir, ilah umulan deməkdir, qorxulan deməkdir, sevilən deməkdir, boyun əylən deməkdir. Sən şahid etmirsən ki, bundan başqa ilah yoxdur. Sənin tabi olmaqla mükəlləf olduğun Peyğəmbərə Allah təala əmr edir, Aleyhisselatü Vesselamə, Qul innə salati və nusuki və məhyəyə və məməti lilləhi Rabbil ələmin. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, yaşamağım da, ölməyim də, aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Hər şeyin Allah üçündür. Hər şey ona məxsusdur. Belə olduğu təqdirdə, aləmlərin Rabbinin verdiyi əmirlərin qarşılığında, görün filan kəs nə deyib, görün bəhmən kəs nə deyib, belə demək artıq məhz yahudilikdir. Məhz yahudilərin davamçısı olmaqdır ki, əmirlər müqabilində belə eləyirsən. Bu cür tavır göstərir, davranış göstərirsən. Allah s.ə.q. bizlərə bunu əmr etməyib. Allah s.ə.q. bizlərə qeyd şərtsiz Rəsula tabi olmaq əmr eləyib. Rəsulullah s.ə.q. qarşı sən demirsən axı ki, və əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. Şahidli eləmirsən ki, Muhammed Allahın qulu və Rəsuludur. O zaman nəyi gərəkdirir bu şahidlik? Dörd şey. Hər bir müsəlmanın beynində bu yazılmalıdır. Divarlarda yox. Təsdiquhu fīmə əxbar və taatuhu fīmə əmar və istinəb mənəhə anhu və zəcər və əllə yəbədəllə illə bir məşərə. Dörd şey. Rəsulullah s.ə.v. verdiyi xəbəri təsdiq etmək, verdiyi əmr və nəhlərə tabi olmaq, itaat eləmək, nəyi qadağan elib ondan uzaq durmaq, Allaha onun qoyduğu yolu ibadət eləmək, qulluq eləmək. Dörd şey. Bunlardan birini etməsən, sənin o şəriətin yalanı, sənin o şəriətin yalancısın. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sənə deyəndən sonra ki, namazı belə qıl, cihadı belə et, orucu belə tut, dəvəti belə et, yoldaşınla belə davran, uşağınla belə davran deyəndən sonra görüm alimlər nə deyiblər? Artıq sən məşəllətə yalancı olmuş olursan. Çünki sənə Allahdan əmr gəldi ki, belə eləyəcəksən. Allah Subhanahu taala buyurur: "Mən ata ar-rasula faqad ata Allah." Kim Rəsula itaət etsə, artıq Allaha itaət etmişdir. Müsəlman üçün bu ayət yetərlidir. Üstəlik, Allah s.ə.q. buyurur, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَيَّكُنَ اللّٰهُ مَنْ خِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَرَدَ لَا مُبِينَ. Heç bir mümin kişi və qadının haqqı ixtiyarı yoxdur ki, Allah və Rasulü bir şey haqqında hüküm verdikdən sonra seçim etsinlər. Bu ayəti oxuyub iman etmiş bir insanın Allah və Rasulü bir şey haqqında hüküm verəndən sonra dörd məsəb alimlərin nə deyir, ona baxacaq. Axı falan alim belə deyir, deyə bilmərik. Belə bir şey müsəlmanın ağlına belə gəlməməlidir. Yəni bu mövzu bəlkə də uzun danışmağı tələb eləyən bir mövzu deyil. Bəlkə də kimin üçün tələb eləyən bir uzun danışma. Allahın doğrusunu, mən o qədərini düşünmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bu bəsit, aydın bir mövzudur ki, bir insan özünü muslim sayırsa, özünü Allaha təslim olmuş, Allaha qul olmuş birisi sayırsa, Allahdan gələn əmrə qarşı onun edə biləcəyi tək bir şey var. Səmi'nə və ata'nə. Vəssalam. İki təbə təhsil etdi. Başqa bir şey deməz. Müsəlmanın edə biləcəyi tək şey budur. Amma bunun xaricində olan bir şeylər düşünürsə, o insanın İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. O insanla İslam arasında heç bir əlaqə olmaz. Çünki İslam aləmlərin Rəbbi olan Allaha tam təslim olmaqdır. Ki, bəzi aləmlər elm əhli belə bir tərif verir İslama. Əl-istislamu lillahi bit-təvhid vəl-inqədələhu bit-ta'a vəl-iştinabu əl-müşrikin. Allaha təvhidlə təslim olmaq, itaətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaqdır. Ki, bunların hər birisinə də Quran-Sünnət dəlalət eləyir. Və bizim edə biləcəyimiz tək bir şey vəhyin qarşısında tam təslimiyyət göstərməkdir. Bunları deyəndən sonra mən öz payıma, Allah da buna şahid olsun, Allahım əsələ də buna şahid olsun, mən bəyan edirəm ki, mən Allahım mənə bundan sonra nə qədər ömür versə, mən Allah Subhanahu dinində yalnız onun və Rəsulun əmrlərinə tabe olacağam. Və salam. Ondan başqa heç bir qaynaq tanımıram, heç bir məzi tanımıram. Nə məzhəblər, nə təriqətlər, nə şeyxlər, nə ulamalar, heç birisi mənim rəhbərim deyildir. Heç birisi. Allah və Rəsulunun dediyini deyənlərdən başqa kimsə mənim rəhbərim deyil. Bizim bir dinimiz var. O İslam dinidir. Və o İslam dininin sahibi olan Allah-u Teala bizə müsəlman deyib, muslim deyib. Bizə hənəfi, həmbəli, şafi'i, sələfi deməyib. Bizə muslim deyib. Huvə səmməkumul muslimin. Hamımız bu ayəti oxumuşuq. Allah sizləri müsəlman olaraq adlandırır. Allah bizə muslim deyib, biz deyib, biz müsəlman deyilik, biz sələfiyik. Biz namın frankəsik, həmbəliyik. Xeyr, aləmə Rabbi bizə müslim deyib. Peyğəmbər səsəm özə muslim deyib. Deməyib mən filan məsələdənəm. İslam dinində məzhəb deyə bir şey yoxdur. İslam dini var, vəssalam. Allah şahid olsun ki, mən müsəlmanam, mən müsliməm, ona təslim olmuşam, onun göndərdiyi Rəsul s.ə.və tabi olmuşam və Allah və Rəsulun əmri gəldiyi zaman etmən olduğum tək şey işin itaət eləməkdə başqa bir şey deyildir. Allah buna şahid olsun deyə deyirəm, sizlər də buna çağırıram və belə bir halda olmayan kim varsa mənim qardaşım deyir, mənim düşmənimdir. Kim olursa olsun, fərq etməz. Və mən dediyim şeydə, öz başımdan demədim, Allah və Rəsulunun sünnətindən dedim, Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu dedim, Allahın kitabından dedim, mən buna tabi olurum. Və siz də buna şahid olun və siz də buna sağırın. Bu qədər inşallah. Allahın doğrusunu bilir. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.